serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pożar hali w Mińsku Mazowieckim wciąż nieopanowany. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Pożegnanie z kosmosem. Astronauci misji Ignis za kilkanaście godzin wyruszą na Ziemię. Do Waszyngtonu wybiera się szef NATO. Spodziewane jest ważne oświadczenie prezydenta USA. Około 150 strażaków walczy z ogniem, który po 19 wybuchł w Mińsku Mazowieckim w hali fabryki produkującej folię. Nikt nie ucierpiał, pożar wciąż nie został opanowany. Z uwagi na gęsty dym jest apel do okolicznych mieszkańców, mówi rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Apelujemy o stosowanie się do komunikatów i poleceń służb, a także o profilaktyczne zamknięcie okien w okolicy pożaru, ponieważ tam stężenie pewnych związków może być przekroczone, ale też nie ma powodu do niepokoju. To największe zagrożenie jest bezpośrednio w sąsiedztwie pożaru. Poza obrębem tej hali magazynowej nie ma większego zagrożenia. Na miejscu jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego i zastępca komendanta głównego PSP. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński ostrzega przed dezinformacją dotyczącą przyczyn pożaru. Apeluję o powstrzymanie się od jakichkolwiek spekulacji na temat przyczyny pożaru w Mińsku Mazowieckim. Okoliczności zdarzenia zostaną dokładnie zbadane i wyjaśnione przez biegłych z zakresu pożarnictwa. Ostrzegam teraz przed dezinformacją i fake newsami, które pojawiają się w tym temacie w mediach społecznościowych. Akcja gaśnicza w Mińsku Mazowieckim może potrwać co najmniej kilkanaście godzin. Drugi w historii Polak w kosmosie, Sławosz Znajski-Wiśniewski, kończy misję i szykuje się do powrotu na Ziemię. Kapsuła z czterema astronautami ma się odłączyć od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej około 13 polskiego czasu. Podczas oficjalnego pożegnania szefowie stacji podziękowali ustępującym członkom załogi za profesjonalizm i zaangażowanie. Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział, że to była niewiarygodna podróż, która pozwoliła pokonać ograniczenia. Sky is no longer limit. Zwracając się do polskich widzów, astronauta podziękował za zaufanie. Mam nadzieję, że również misja przyniosła dużo dobrego Polsce, kosmosowi, nauce polskiej i również polskiej technologii, przynajmniej pewną część rozpoznawalności. Sławosz Uznański-Wiśniewski wyraził też nadzieję, że ta przygoda była dopiero początkiem. Że tak naprawdę dopiero zaczynamy rozwijać się i będziemy bazować później na tej technologii w przyszłości. Astronauta powiedział, że nie może się doczekać powrotu na Ziemię. Wyraził też nadzieję, że Polacy częściej będą latać w kosmos. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozpoczyna dwudniową wizytę w Waszyngtonie. W planach ma spotkanie m.in. z prezydentem USA. Donald Trump powiedział w niedawnym wywiadzie dla NBC News, że Stany Zjednoczone będą gotowe dostarczać broń Ukrainie za pośrednictwem NATO i że w poniedziałek złoży ważne oświadczenie. Jeszcze przez dwie godziny obowiązują ostrzeżenia przed burzami na południu i wschodzie. W ciągu dnia pogoda ma się nieco poprawić, zapowiada synoptyk Grażyna Dąbrowska. Poniedziałek i wtorek będą z przelotnymi opadami deszczu i burzami oraz na północy kraju temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze będzie około 26 stopni Celsjusza. A w poniedziałek na południu kraju temperatura wzrośnie nawet do 28-29 stopni. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie. Jeśli sprawdzą się prognozy, następny weekend ma być słoneczny i upalny. Lubuski sanepid kontroluje lodziarnie. Sprawdza też bezobsługowe automaty do wydawania lodów, informuje wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Dorota Konaszczuk. Prowadzimy dużo kontroli nie tylko w tych gastronomiach, ale również w automatach, które produkują lody i generalnie u wszystkich producentów lodów, tych, które są produkowane metodą niefabryczną, tylko w warunkach lokalu, w którym się to odbywa. Ze względu na to, że są wysokie temperatury, może być niebezpieczne, także należy zwracać uwagę również na to, gdzie się spożywa produkty. Lody kilkakrotnie rozmrażane i zamrażane mogą być niebezpieczne dla zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 29 stopni ma być dziś na południu, na północy od 23 do 25. Jak już informowaliśmy, może padać przelotny deszcz, miejscami spodziewane są też burze. Autopromocja. Wielki finał narodzin królestwa.

Life Song to mało znana piosenka z 1971 roku, no ale w takim wykonaniu. Za niespełna dwa tygodnie poznamy w całości nowe dzieło Paula Wellera, Find El Dorado. To album z coverami i duetami zarazem. Przed chwilą obok głównego wykonawcy usłyszeli Państwo Roberta Planta. Dym na wodzie. Po tych popisach nieco starszych mistrzów damy szansę młodziakowi z Wielkiej Brytanii. on fire. W sieci można zobaczyć i usłyszeć, jak 6 lat temu 14-letni wtedy gitarzysta Toby Lee wychodzi na wielką scenę Royal Albert Hall w Londynie i gra u boku Joe Bonamassy. No cóż, mały Joe też tak zaczynał u boku B.B. Kinga. 20-letni obecnie brytyjski gitarzysta, wokalista i kompozytor Toby Lee to kolejne cudowne dziecko, z którego wyrasta zdolny artysta. Jego nowy album nosi tytuł House on Fire. Muzycznie mieści się gdzieś między wspomnianym Bonamassą i Johnem Mayerem. latach 60. ubiegłego wieku brytyjska prasa muzyczna kreowała takie odpowiedzi na amerykańskie gwiazdy. No i tak Cliff Richard był odpowiedzią na Elvisa Presleya, a Donovan odpowiedzią na Boba Dylana. Przyjmijmy zatem z przymrużeniem oka, że Toby Lee jest brytyjską odpowiedzią na Bonamassę. Chodzi do mistrza, a to jednak sporo mu jeszcze brakuje. No ale to młody chłopak i kariera przed nim. Program trzeci, Dym na wodzie. Nazwisko będzie identyczne, Lee, ale Toby i Jesse nie są rodzeństwem. About glory. You showed me how to laugh and cry. You're driving me crazy. You know, you haven't always been a friend of mine. I wanna play a song and tell you that it's true. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. So hear me out now, baby. Jessie Lee i Toby Lee nie są rodzeństwem, co więcej Jessie jest francuską, wychowaną przez rodziców wśród bluesowych dźwięków. Na gitarze gra od dzieciństwa, a od kilku lat ma własny zespół The Alchemist, w którym wyróżnia się gitarzysta Alexis Didier. Najnowszy album tego składu nosi tytuł Legacy, tak, to oczywiście covery, no ale takie nieoczywiste, bo czy pomyśleliby państwo, że na blues rockowej płycie usłyszymy taki oto przebój sprzed lat. Cause I need a man. And my heart. No i co? Rozpoznali państwo w tej aranżacji przebój sprzed pół wieku? Kiedyś John Travolta i Olivia Newton-John na filmie Grease, no a teraz Jessie Lee and the Alchemists. Najnowszy koncert Lynyrd Skynyrd, zarejestrowany na oficjalnym albumie, dokumentuje obchody 50-lecia działalności tej legendarnej amerykańskiej formacji rockowej i dziś, zgodnie z zapowiedzią, wielkie przeboje. To są najnowsze oficjalnie opublikowane na płycie nagrania sławnych wielkich przebojów Lynyrd Skynyrd. Ten koncert odbył się w Nashville w 2022 roku. Był elementem takich szeroko zakrojonych obchodów 50-lecia działalności sławnej grupy. Skład już odmłodzony, zmieniony, no ale był w nim jeszcze współzałożyciel i wybitny gitarzysta Gary Rossington, który niestety zmarł 5 miesięcy później. Ten najważniejszy utwór zagrali na zakończenie występu i zabrzmiał on tak. We'll be right back. Lynyrd Skynyrd w Nashville 3 lata temu. No tak zagrali te dwa najważniejsze utwory na koniec. Sweet Home Alabama, a potem Free Bird. Na tej płycie bardzo dobrze zarejestrowane jeszcze kilka ciekawych nagrań, także w trakcie wakacji możemy do niej wrócić. Proszę Państwa, jeśli ktoś ma do dyspozycji duży dom, to otwierają się przed nim nowe możliwości. Może zrobić wesołą imprezę, zorganizować ślub lub dać koncert. Ten ostatni przypadek dotyczy Petera Gabriela. Thank you. Peter Gabriel ma w Anglii jakieś 2 godziny jazdy samochodem od Londynu piękny duży dom, będący jednocześnie studiem nagraniowym. I to w nim 23 listopada 2003 roku został zarejestrowany kameralny występ dla członków fanklubu i wybranych dziennikarzy. W 6-osobowym zespole towarzyszącym byli m.in. wybitny basista Tony Levin, gitarzysta David Rhodes i znana z kręgów jazzowych pianistka Rachel Zee oraz córka lidera Melanie Gabriel jako wokalistka towarzysząca. Posłuchajmy. Accepting all I've done and said, I want to stand and stare again till this night.